sitisa ukibebwa tumboni mama yako kapitia panda shuka nyingi. Kutamate mamate kuchoka choka, kisunzi kutapika matatizo chunguzima na mushowe pengine. Alikuzaa kwa shida, wakakulea kwa tabu, kula kuvaa vizuri, walijinyima juu yako. Uvae ule usome, uwe na maisha mema. Babae mamae, na wakaheshimiwe. Jamani baba na mama, wapigiwe saluti. Ukitaka maisha mema, waheshimu baba na mama. Ukitaka kubarikiwa, watii wazazi. Ukitaka maisha mema, waheshimu baba na mama. Ukitaka kubarikiwa, watii wazazi. Waefeso 6:2. Waheshimu, watii, watunze wazazi. Watabariki maisha yako na utamirie mema. Waheshimu, watii, watunze wazazi. Watunze wazazi wako. Wadharau wakisema, eti wako nyuma ya wakati. Tena wamebadilika, eti mambo ni digitali. Wanajiita kizazi kipya, eti kizazi cha dotcom. Wamebadilika, eti mambo ni digitali. Wanajiita kizazi kipya, eti kizazi cha dotcom. Usidanganyike kijana, kamdharau baba na mama. Au ndio wazazi, wezi pata wengine. Baba yako ndiye baba, useme ni mshamba. Uyo uyo ndiye baba, wezi pata mwingine. Mama yako ndiye mama, hata kama akusoma. Uyo uyo ndiye mama, hauna mama mwingine. Baba yako ndiye baba, mama yako ndiye mama. Hata useme wako analog, hao ndiyo wazazi. Wache ni mshukuru mama yangu kwa lugha ambayo ataielewa vizuri. Timbailu na mbue, yes ya kanyumbasyo. Wananisie umanya kila mundu, nebata na kuhu. Kanisa nimesi utui mwima, nebata huno. Wanasana ibetia na unamwika, nebata na kuhu. Mami mwani wendete, nyuboya muno. Nyuboya muno mami wakwa. Nukako wane madhila maku yu kungutetie. Walwe ni mwongo kana walwe ni mau. Nazima kumona mdinesa, wanakwena kibindu chango komi. Matuma kumakewa, wana andu maine na nakewe. Na hindi mayo magu, maiza ni wone, ochapati, mukeu, nama, wana memba siya milisu. Hallelujah! Bana, bana, bana, bana, obolinga waboti na bino, obambolama, bana. Saka baboti na bino, wazala malamu na bino. Toza tata na mama na yo, po ozala na esengo. Te umela mingi, awana mokili, abana. Wazala saka baboti na bino,